Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Krajowy Plan Odbudowy ma dzisiaj przyjąć rząd i przesłać do Komisji Europejskiej. Do tej pory w Polsce nie stwierdzono przypadku tzw. indyjskiego wariantu koronawirusa, mówi o tym rzecznik resortu zdrowia. Maturzyści odbierają świadectwa, dzisiaj kończy się dla nich rok szkolny. Rząd ma dzisiaj przyjąć i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy. To warunek wypłaty środków z Unijnego Funduszu Odbudowy. Polska ma dostać ponad 57 miliardów euro. Przebieg prac nad dokumentem śledzi nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, na co mają być przeznaczone te pieniądze? Europejski Fundusz Odbudowy to odpowiedź, jak określiła to Unia, na nowe zagrożenia i wyzwania, które są skutkiem pandemii. Fundusz ma wzmocnić gospodarki państw członkowskich i przywrócić odporność rynków, przygotować je na ewentualne przyszłe kryzysy. Polska jest jednym z większych beneficjentów tego funduszu, po Włoszech i Hiszpanii. Plan, który ma dziś być przyjęty i przesłany do Komisji Europejskiej, przewiduje, że pieniądze mają być przeznaczone na inwestycje wspierające rozwój państwa. Chodzi o wsparcie takich obszarów jak transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki czy jakość ochrony zdrowia. Przewidziane są też inwestycje infrastrukturalne, w tym remonty i budowa dróg. Polska dostanie 24 miliardy euro w formie dotacji i 34 miliardy jako nisko oprocentowane pożyczki. Do komisji swoje plany przesłało dotąd tylko 5 państw. To Niemcy, Grecja, Francja, Portugalia i Słowacja. Choć możliwe, że termin przesłania dokumentu zostanie wydłużony, przedstawiciele rządu zapowiadają, że Polska Krajowy Plan Odbudowy wyśle dziś. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że do tej pory w Polsce nie stwierdzono przypadku tzw. indyjskiego wariantu koronawirusa. Jak dodał, trwają badania. Władze sanitarne czekają na wyniki od dwóch grup sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty, z Warszawy i Katowic. Do zakażenia koronawirusem jednej z nich miało dojść po kontakcie z osobą, która przyleciała z Indii. Wojciech Andrusiewicz poinformował, że siostry i część ich podopiecznych są w izolacji. To jest jeden zakon i tu było spotkanie niedaleko Warszawy sióstr zakonnych, więc tam jest pełna izolacja, tam nad przestrzeganiem tego reżimu sanitarnego czuwa policja. Czekamy w tej chwili na efekty badań, więc jeżeli tylko dostaniemy te wyniki dotyczące mutacji, możliwej mutacji indyjskiej, to Państwa od razu poinformujemy. W Warszawie i w Katowicach objęto izolacją po kilkanaście osób. Wyniki ich badań mają być znane w najbliższych dniach. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że Polska nie ma obecnie bezpośrednich połączeń lotniczych z Indiami. Można przylecieć z Indii do Polski z przesiadką, ale osoby takie muszą poddać się kwarantannie, a po jej zakończeniu uzyskać negatywny wynik testu. Inspekcja sanitarna kontaktuje się z przyjeżdżającymi z Indii i prowadzi wywiady epidemiologiczne. Koniec roku szkolnego dla maturzystów. W większości placówek pożegnanie odbywa się za pośrednictwem komunikatorów internetowych, a odbieranie świadectw indywidualnie lub w niewielkich grupach. Tak jest na przykład w Zespole Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Zapraszam kolejne osoby po świadectwa. Czuję się dobrze, aczkolwiek przygotowanie mogłoby być lepiej, a źle nie jest. Nauka zdalna jak to zdalna. Myślę, że jakby była normalna, to bym więcej się przygotowała. I jaka będzie twoja strategia? Wydaje mi się, że powtarzać przed egzaminem, no i się nie stresować. Nie mam żadnej strategii takiej ustalonej. Bardzo jestem na siebie zła, że nie zaczęłam powtórek wcześniej, natomiast nie czuję, żeby ten rok był jakoś bardzo mocno stracony. Egzaminy maturalne rozpoczną się po majowym weekendzie, 4 maja. Wzmożone kontrole na drogach w czasie długiego weekendu zapowiada rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Jak mówił w TVP Info, w czasie długich weekendów policjanci szczególnie zwracają uwagę na to, co dzieje się na drogach. Te okresy, kiedy jest zmożony ruch, kiedy wybieramy się do rodziny, kiedy jest chociażby właśnie majówka, zwracamy szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, na stan psychofizyczny kierujących, na bezpieczeństwo na drogach, sprawdzając wszystkich uczestników ruchu drogowego i dbając o ich bezpieczeństwo. Rzecznik komendanta głównego zapowiedział, że przez cały długi weekend do służby będzie kierowanych 5-6 tysięcy funkcjonariuszy drogówki. Będą to nie tylko umundurowani policjanci, ale też funkcjonariusze grupy SPID. Do kontroli będą także wykorzystywane śmigłowce i drony. Ze względu na trwający stan epidemii policjanci będą też zwracać uwagę na przepisy sanitarno-epidemiologiczne. W wieku 90 lat zmarł Kazimierz Kort, światowej sławy dyrygent i ambasador polskiej muzyki. Blisko ćwierć wieku był dyrektorem Filharmonii Narodowej w Warszawie. Był szefem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, a później członkiem jej Rady Programowej, wspominała w programie drugim Polskiego Radia Joanna Wnuk-Nazarowa, była minister kultury i wieloletnia dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Był to człowiek całkowicie oddany sztuce, oczywiście głównie muzyce, ale też wrażliwy na sztuki plastyczne, sztuki piękne, na literaturę. Toczyłam z nim wiele rozmów, głównie w czasach jego pobytu jako dyrygent w Nowsze naturalnie. Kazimierz Kort współpracował z wieloma teatrami operowymi w Europie. W Indiach w ciągu doby zarejestrowano ponad 386 tysięcy zakażeń koronawirusem. To nowy światowy rekord liczby przypadków potwierdzonych w ciągu doby. Indie zmagają się ze znacznym wzrostem liczby zakażeń, prawdopodobnie spowodowanym tamtejszą mutacją koronawirusa. Według danych oficjalnych ostatniej doby z powodu zakażenia COVID-19 w Indiach zmarło prawie 3,5 tysiąca osób. W opinii ekspertów, na których powołuje się agencja Reutera, dane dotyczące liczby zakażeń i zgonów w Indiach mogą być co najmniej pięciokrotnie wyższe. Indyjskie szpitale są przepełnione, a według prognoz zapotrzebowanie na tlen będzie przewyższało możliwości Indii co najmniej do połowy maja. W kraju brakuje też szczepionek. Od dziś przez najbliższe 3 dni zamknięte będą wszystkie centra szczepień w Mumbai. Indie są największym producentem szczepionek na świecie, jednakże ze względu na skalę zakażeń podczas obecnej fali pandemii nie są w stanie zapewnić wystarczającej ilości preparatów. Od stycznia w liczącym ponad 1,4 mld osób kraju zaszczepiono około 9% populacji. Do Delhi napływa pomoc humanitarna z całego świata. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie deszcz, a na wschodzie może zagrzmieć. Nad morzem i w czasie burzy silniejszy wiatr. W Łebie 8 stopni, w Szczecinie 10, w Legnicy 14, w Warszawie 16, w Białymstoku 17, a w Przemyślu 18. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak mogę pani pomóc? Rozmawiałam z lokatorami tej kamienicy, bo znalazłam chyba najładniejsze drzwi w całym mieście. Pierwsze majowe słuchowisko na scenie teatralnej Trójki z archiwum Polskiego Radia. Wojciech Fułek. To niezwykła historia pewnych drzwi w starej sopockiej kamienicy. A tak przy okazji, wie pani, że we wszystkich mitologiach świata jest tylko jeden Bóg. Patron drzwi. To rzymskie bóstwo Janus. W rolach głównych usłyszymy Krzysztofa Gosztyłę oraz Annę Cieślak. Ja bardzo pana przepraszam, ale ja już pójdę, dobrze? Proszę się tak mnie nie bać. W niedzielę tuż po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie ma co się stresować. 8 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Witamy Państwa, to druga odsłona naszego spotkania. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Program przygotował Kuba Witkowski, Piotr Firan. Zapraszamy do 15. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz leci sobie lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa. Wszystko

że ciągle nosi ciebie świat i wierzę, że teraz znam, znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Spokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dodaj do ulubionych Gosia Jakubowska. Dzień dobry, chyba na Piotrze. Na waszej fryzurę, tak? Oj, od razu musisz tak zdradzać. Coś tu było robione na głowie. Tak. Tak. To no, czyli dobrze. Zrobiona. Kiedyś miałem taką panią w dziekanacie, która niechętnie obsługiwała studentów, zwłaszcza na pierwszym roku, ale pewnego dnia, gdzieś po 2 miesiącach mojej bytności na uczelni, wszedłem do dziekanatu i powiedziałem: o, ma pani nową fryzurę. I od tamtej pory... Ona się rozpłynęła i zostaliśmy... Najlepszym przyjaciółmi. Jeśli tak? Można mówić tak o paniach z dziekanatu. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam tak, również. I zajmijmy się teraz pracą, czyli tym co ważne. Warto dodać do ulubionych. Otóż to, nasz dzisiejszy przegląd nowości na kanałach streamingowych zaczynamy od polskiego rynku i zaglądamy do świata seriali, a dokładnie od opowieści podręcznej. Nie wiem, czy widziałeś, Piotrze, może? Muszę ci się do czegoś przyznać. Wczoraj po 17 wróciłem do domu i przypomniałem sobie, że zdaje się 28 kwietnia była premiera. Tak. I ku mojemu zdziwieniu i zaskoczeniu miłemu, trzy odcinki od razu zostały opublikowane. Mhm. Zatem zasiadłem, nie byłem w stanie sobie dozować tej przyjemności. Puknąłem wszystkie trzy wczoraj. Ja słyszałam bardzo dużo dobrego właśnie na temat tej produkcji. Sama jej jeszcze nie widziałam, ale bardzo dużo właśnie znajomych, między innymi i ty. Czyli nie znasz Szczotki Lidii? Niestety nie, ale coś czuję, że niedługo poznam. Tym bardziej, że jednak majówka zapowiada się brzydko. Brzydka pogoda ma być podobno. To o tym już mówiłem, że byśmy tak? na ten temat nie rozmawiali i mam nadzieję, że prognozy się nie sprawdzą. No ale jeżeli by się sprawdziły, no to myślę, że to jest idealna propozycja na deszczową porę. Serial powstał na podstawie powieści kanadyjskiej pisarki Margaret Atwood, wydanej w 1985 roku o takim samym tytule. I jest to historia, która dzieje się w antyutopijnej przyszłości. Akcja serialu toczy się w totalitarnym społeczeństwie. Po katastrofach naturalnych i spadającej liczbie urodzeń główna bohaterka Frida, w którą wciela się Elizabeth Moss, jako jedna z niewielu płodnych kobiet jest podręczną umieszczoną w domu komandora i zgodnie z nowymi zasadami zostaje zmuszona do popełnienia seksualnych usług, by przyczynić się do ponownego zaludnienia planety. Poruszające, prawda? No to jest akurat bardziej jeszcze skomplikowane. To są Stany Zjednoczone. Ten ustrój nazywa się Gilead. No i tam jest zupełnie inna struktura społeczeństwa. Są komendanci i ich żony, które są bezpłodne, a podręczne mają spowodować, że w Giliacie pojawią się dzieci. No i w tym tygodniu, jak już rozmawialiśmy, pojawił się czwarty sezon tej słynnej serii. I od serialu do filmu, bo ostatnio coraz większą popularnością na kanałach streamingowych cieszy się nowy film Pasażer numer 4. To kolejna propozycja dla fanów dramatów science fiction, bo fabuła skupia się na trójce astronautów, których poznajemy w momencie startu rakiety, mającej wynieść ich na orbitę. Celem całej wyprawy jest Mars, gdzie każdy z trójki bohaterów ma do wykonania swoje naukowe zadanie. I jest to produkcja niemiecko-amerykańska w reżyserii Joe'ego Penna. Podobno film trzyma w napięciu, bo w pewnym momencie jeden z pasażerów statku kosmicznego przypadkiem poważnie uszkadza system podtrzymywania życia na statku kosmicznym i cała drużyna jest zmuszona do podjęcia dramatycznych decyzji. No ale też myślę, że jeżeli chodzi o czas, w którym się znajdujemy, czyli czas pandemii, ten czas eksploatacji kosmosu, eksplorowania go na nowo, myślę, że takie produkcje będą cieszyły się coraz większą popularnością. O Marsie wspominasz, tak? O czym? O Marsie. Tak, tutaj nawiązanie do O czerwonej akcji. Planecie. O czerwonej planecie, tak. To teraz od seriali i filmów podążamy do muzyki i zaczniemy od premiery singla jednego z zagranicznych zespołów. Rozpoznaje pan takie brzmienie? Międzynarodowy Dzień Jazzu, chciałem powiedzieć. Chciał pan jeszcze coś powiedzieć, a już się miło tutaj na sercu. Wyrywam. Tak mi brakuje obserwacji i słuchania na żywo, improwizacji jazzowych. Tak. Black Midi, kojarzy pan może taki zespół? Nie, ale z chęcią się zapoznam. To angielski zespół rockowo-jazzowy, w którego skład wchodzą George Jeep, Matt Kwaśniewski Kelvin, Cameron Picton i Morgan Simpson. I nazwa zespołu wywodzi się od japońskiego gatunku muzycznego Black Midi. A panowie dwa lata temu pojawili się w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach w ramach Off Festiwalu i dali naprawdę wspaniały koncert. No właśnie, a propos tych... To jest ta energia. To jest ta energia, tak. Jazzowej improwizacji. Wczoraj na zagranicznych i polskich kanałach streamingowych pojawił się ich najnowszy utwór Slow i warto tutaj dodać, że muzyka do tego utworu powstała w lutym minionego roku, tuż przed trasą koncertową grupy w Wielkiej Brytanii i piosenka opowiada historię młodego rewolucjonisty marzącego o lepszym świecie. I pierwszą część naszego spotkania zakończymy nowym utworem Odejdź polskiej grupy Dziwna Wiosna. To warszawskie trio Dawid Karpiuk, Łukasz Moskal i Wojtek Traczyk piosenką Odejdź zapowiadają swoje nowe większe wydawnictwo. Mam cię na jedną tylko krótką chwilę, a potem znowu znikać gdzieś i znów nie spać. Zostań jeszcze moment, uciekniemy stąd w górę w stronę komet, zatrzymać i w kieszeni schować. Zostań jeszcze moment, uciekniemy stąd w górę w stronę komet, na odległy ląd. Tylko zabierz mnie, zabierz mnie, zabierz mnie, zabierz mnie. Ale była moc. No jest energia. Tak. Właśnie Dziwna Wiosna tak brzmi w utworze Odejdź. Dodaj do ulubionych teraz część zagraniczna. Tak, i od nowości na polskim rynku streamingowym przechodzimy do tych zagranicznych, a zaczynamy od filmu dokumentalnego o zespole Blondie. Wczoraj w zagranicznej prasie pojawiły się pierwsze informacje o nowej produkcji amerykańskiego reżysera Roba Rota, który zakończył pracę nad nowym filmem dokumentalnym o słynnej piosenkarce. W filmie zostanie ukazany moment, gdy zespół Blondie został zaproszony do występu na Kubie i produkcja ma na celu zbadanie wpływów kubańskich artystów i polityki Nowego Jorku na muzykę. Blondie Vivir en la Habana będzie miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu filmowym Sheffield Dog Fest, który odbędzie się w Anglii w czerwcu tego roku. Też niedługo. Tak, to teraz coś dla fanów filmów i seriali animowanych. Nie wiem jak ty, Piotrze, ale ja coraz częściej przekonuję się do różnych produkcji animowanych, w szczególności jeżeli chodzi o polskich artystów. A tutaj o zagranicznych kanałach streamingowych i od kilku dni w Polsce też można oglądać najnowszy serial animowany o tytule Yasuke. Produkcja opowiada o przygodach czarnoskórego samuraja żyjącego w XVI wieku w feudalnej Japonii i pewnego dnia bohater spotyka na swojej drodze dziewczynę obdarzoną nadprzyrodzonymi mocami. Od tego momentu życie samuraja zmienia się raz, a na zawsze. Reżyserem produkcji jest Lo Shen Thomas, a za oprawę muzyczną odpowiedzialny był amerykański producent muzyczny Steven Ilson, znany również jako Flying Lotus. To teraz posłuchamy fragmentu utworu, który promował nowy serial i nowe wydawnictwo artysty. Piękna muzyka. Black Gold utwór. Ja często mam problem z nową muzyką. Trudno mi się przekonać. Już te bity mi nie odpowiadają. Nie wiem, co się takiego dzieje. No ale tak masz za każdym razem? Nie masz tak, że próbujesz kilku podejść do jednego utworu? Próbuję. Zdarza się, że są to udane podejścia, ale... Mhm. Uwielbiam muzykę lat 80., bo urodziłem się, jestem dzieckiem lat 80. A to bardzo ciekawe, bo teraz w współczesnej muzyce jest odwołanie do lat 80. bardzo intensywne, nawet bym mogła powiedzieć, do lat 80. Czasami też do 90. Billie Eilish jeszcze przed nami. Tak, ale to za chwilę. No i zdradzasz już od razu, Piotrze. No dobrze, przepraszam. Tu miałam niespodziankę. No trudno. Black Gold, utwór promujący nowy animowany serial Yasuke, przed chwilą pojawił się w Trójce. Znajdziemy też na najnowszym albumie Flying Lotus. W tym utworze gościnnie pojawił się znany państwu artysta Thundercat, o którym niejednokrotnie Justyna Grabarz w swoich audycjach muzycznych pięknie opowiada. Amerykański producent, tworząc muzykę do tej animowanej serii, podkreślał, że odnajduje w niej osobiste przeżycia. Bardzo wczuł się też w główną rolę Yasuke. Sam on jest też czarnoskórym twórcą, więc zdaje sobie sprawę, jak to jest przyjechać do Japonii i czuć się nieco wyobcowanym. I też Flying Lotus w jednym z wywiadów dotyczących właśnie jego najnowszego albumu, który jest soundtrackiem całym do najnowszej produkcji animowanej, podkreśla, że też czuje się czasami wyobcowany w świecie muzyki. Dodam tylko, że cała ścieżka dźwiękowa do tej serii jest dostępna na kanałach streamingowych zagranicznych i również polskich. I na zakończenie naszego spotkania pewne muzyczne zaskoczenie, które już tutaj pan Piotr wszystkim państwu zdradził. Amerykańska piosenkarka Billie Eilish, zdobywczyni 7 nagród Grammy, twórczyni muzyki do najnowszej serii z Jamesem Bondem, nagrała bardzo ładny i delikatny utwór. I mówię o zaskoczeniu dlatego, że do tej pory Billie Eilish słynęła z takich mocniejszych, bardziej popowych, elektronicznych brzmień, takich nawet bardziej buntowniczych. A tutaj na teledysku oraz w tym utworze, no zjawiskowo moim zdaniem, wybrzmiała. Tym razem zaproponowała ciekawe, coś. Co to znaczy, ale posłuchamy za moment, się przekonamy. Utwór... Każdy z państwa oceni. No moim zdaniem oczywiście tutaj jest to ocena subiektywna. Utwór miał swoją premierę wczoraj na zagranicznych oraz polskich kanałach streamingowych, a dziś będzie miał swoją premierę w Trójce. Proszę bardzo, to gramy. Gosia Jakubowska, bardzo dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Does it keep you in control?

Pokonali Polaków, teraz zmierzą się z innymi. Grupa Space Beavers z Karczmisk została najlepszą drużyną robotyczną w Polsce. Kosmiczne Bobry pokonały ponad 60 zespołów z całego kraju w turnieju First LEGO League i będą reprezentować Polskę w zawodach międzynarodowych w Grecji. Tutaj mamy naszego robota. Na razie nasza najlepsza konstrukcja. Co ten robot potrafi? Wszystko. Robot jest zrobiony tak jakby do misji, które zostały nam podane. No i w zależności jaką misję chcemy wykonać, nakładamy różne narzędzia, ramiona i tak dalej. I robot wykonuje misję za pomocą napisanego przez nas programu. Pokażcie, co potrafi. Dobrze. To zakładam pierwszą rękę, pierwszy przejazd. Ustawiamy go w tym ćwierćkolu i robot musi przywieźć dwa ludziki z tej zjeżdżalni. No i się to wydarzyło. Udało się. Tak. Beata Małecka-Perszko, mentor drużyny Space Beavers. Często powtarzamy, że tak naprawdę prowincja to jest takie pojęcie psychologiczne, a nie geograficzne. Myślę, że jesteśmy tego absolutnie dowodem. Janusz Goliszek, wójt gminy Karczmiska. No właśnie, gmina rolnicza, gdzie w zasadzie nie ma żadnego zakładu, a tutaj taki element. Na pewno mamy aspirację do dobrej edukacji. Od samego początku aspiracja do porządnej, dobrej edukacji i wprowadzania różnych innowacyjnych działań, które przede wszystkim dadzą szansę dla naszych dzieci w tej edukacji trochę innej, tej edukacji, która daje szansę na dobry zawód, daje szansę na dobre zarobki, na znalezienie pracy w dobrych zakładach. Jak to się robi? Przede wszystkim chyba ufa się młodzieży. Stało się tak u nas 4 lata temu. Byliśmy gotowi na coś nowego, a gotowi byliśmy z tego powodu, że od kilku lat wcześniej, od chyba 2008 roku, pozyskiwaliśmy środki. Mieliśmy wyposażoną szkołę rzeczywiście w doskonałe materiały, więc baza była i czekaliśmy na coś, co spowoduje, że będziemy mogli z tego w pełni skorzystać. Piotr Długosz, dyrektor zespołu szkół w Karczmiskach. 4 lata temu tak naprawdę pojawił się taki pomysł, żeby zająć się tą dziedziną. Pojawił się ten projekt, do którego żeśmy przystąpili. Od razu okazało się to sukcesem, bo drużyna została mistrzem Polski Wschodniej. No i myślę, że ten dobry start nakręcił dalej dzieciaki do tego działania. Przed turniejem siedzieliśmy 2 tygodnie wszyscy razem po szkole. Cieszyliśmy się i myślę, że to jest najważniejsze, żeby połączyć pracę z radością. Tak naprawdę ta robotyka jest czymś wspaniałym. Rozwija myślenie przede wszystkim. To też był w pewnym sensie nasz cel, żeby uczyć ich, nie tylko przez zwykłe nauczanie, ale przez jakieś inne konkretne działania. Trzeba się ze sobą poznać i później jakoś to idzie. Każdy ma jakieś swoje rzeczy, od których jest. Wszystko się ze sobą łączy. Jesteśmy drużyną całą. Przychodzimy, siedzimy tu bardzo dużo czasu. Są kłótnie. Czasem ktoś wyjdzie, ktoś przyjdzie. Trzeba pogodzić wszystkich razem. Dodajmy, że turniej First LEGO League składa się z 4 różnych konkurencji. Jedną z nich jest właśnie stworzenie robota, który wykona określone zadania. Międzynarodowy finał tego turnieju zaplanowano w czerwcu w Grecji. Ze względu na sytuację pandemiczną, prawdopodobnie zostanie on rozegrany online. O rywalizację pytał Łukasz Grabczak. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you offer me your fight? You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Wow, wow. 11 minut pozostało do godziny 13. Czas na spotkanie z trójkowym detektywem. W tę rolę wciela się niezmiennie Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Drodzy Państwo, oto zagadka. Gdzie była pierwsza na świecie stacja benzynowa? Pierwsza na świecie stacja benzynowa była w aptece. Tak, a dokładnie była to apteka miejska w Wiesloch w Niemczech. Ten niewątpliwy zaszczyt spotkał ją, ponieważ pierwszy na świecie złodziej samochodowy tam właśnie zatankował auto. Nieprawdopodobne? Dlaczego? Skoro w naszych czasach można samochód prawie podłączyć do kontaktu w salonie, w każdym razie. Wspomniany złodziej odważnie ukradł auto swojemu mężowi. Złodziej był kobietą i wraz z synami odważnie ruszył w podróż. Mąż inżynier miał zmysł inżynierski, konstruktorski. Brakowało mu natomiast pewnej zadziorności, powiedzmy sobie uczciwie, odwagi. Odwagi podróżnika, sportowca i marketingowca, a tym dysponowała żona. Była połowa lat 80. XIX wieku. Auto było opatentowanym prototypem, ale nie było chętnych ani nabywców, ani inwestorów. Kobieta więc wsiadła za kółko i zrobiła nieprawdopodobną na ówczesne czasy trasę 200 kilometrów. Przy okazji naprawiając kilka usterek i udoskonalając pojazd w trakcie podróży, to ona w trasie wymyśliła okładziny hamulcowe, a zrobił je szewc. Zatankowała we wspomnianej aptece, bo wtedy apteki sprzedawały benzynę. O kradzieży, a bardziej o podróży Bert Benz zrobiło się głośno. Tak? Benz. Jak Mercedes Benz. Oczywiście Berta Benz wróciła do domu wraz z synami. Inżynier Benz przytulił mądrą żonę, udoskonalił to, co jeszcze było potrzebne i zaczęło się. Inwestorzy pchali się drzwiami i oknami. Tak więc podsumujmy. Pierwszym złodziejem samochodu była kobieta, pierwszym kierowcą dalekiej trasy była kobieta, pierwszym mechanikiem samochodowym była kobieta, pierwszym szefem marketingu i sprzedaży samochodów Benza była kobieta, pierwszym recenzentem samochodów była kobieta. Drogie panie, jeśli wasi mężowie czy partnerzy mają własne auto, do którego was nie dopuszczają, bo jest za dobre i się nie znacie, to historia postępu technicznego ludzkości mówi jedno. To wy jedynie macie naturalne predyspozycje, by sprawdzić i docenić pełne możliwości tego pojazdu. Tak więc, panowie, kluczyki do sejfu albo z pokorą patrzcie, jak one to robią. Fachowcy, właściwie fachowczynie z natury, rzecz jasna. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space.